Modern Sabahlar başlıyor. 8.09 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı sevgili dinleyiciler. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Daha önce günaydın demedik ki, bir kez daha günaydın diyenlere de cevabımız daha önce dediklerimiz boşuna mıydı demek istiyorum. Teşekkürler. Hayır, dinleyicilerimiz radyolarını kapatsın, ben de çıkayım istersen. Ben bir sinirimi akıtayım. Sen böyle bir, yok canım, sinir değil. Kendi kendine diyalog. Ne kadar güzel bir teknoloji. Günaydın. Günaydın. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın tabii ki. Evet. İlk defa olur, bir kez daha olur, son defa olur. Önemli değil. Günaydın de tadını çıkar o dediğin günaydın. Yani 24 Ağustos. Ağustos mu? Ağustos. O da güzel bir ay ismi olabilir bak. Evet. Çok uzatıyorlar vallahi Ağustos diyerek. Yani zaman kaybı. 24 Ağustos 2011 Çarşamba gününün sabahından hepinize bir kez daha günaydın diyerek başladık programımıza. Neler var neler yok onlara bakmaya, şöyle bir Oktay Demirci'ye dönerek sözü ona uzatmak bakalım istiyorum. Bakalım ama önce dün New York'ta deprem oldu, daha doğrusu Amerika'da deprem oldu. Evet, Amerika'da deprem oldu. Ben dedim Ege'yi gönderdiğimiz zaman dedim ki bu adamı almayın dedim. Bu adam dedim, affedersiniz dedim, uğursuz dedim. Uğursuz da demedin hatta, ben çok iyi hatırlıyorum ne dediğini de şimdi burada böyle şey yapmayalım yani. Bu, evet, burada dinleyicilerimizin karşısında da mağdur etmek istedim. Var onda öyle bir şey vardır sevgili dinleyiciler, yani ocak batıran diye geçer yani. Yani zaten Çeşme'de... Biz kısaca ona Oçbat deriz hatta. Evet, Oçbat deriz. İzmir'deki yazlıklarının Çeşme'deki bahçesinde de biliyorsunuz incir ağacı dikilidir yani. Doğru. Öyle bir adamdır yani. Öyle biridir o da, yani onu da yapacak çok fazla bir şey yok. Hepimizin... Ama çok fazla değil, hafif, çok uğursuz da değildir yani. Tabii tabii yani. Ne çok uğursuz ne de uğurlu. Yine aileyle gittiği için yine biraz hafif hafif tatlı Amerika. Kıta olarak bahsediyorum Amerika'dan. Ayın ve bürgenin hafifletici şeyi olmasa bitmişti. Bitmişlerdi. Bitmişti ülke. Ülke bitmişti de zırt pırt sallanıyormuş zaten öte yanı. Öte yanı derken beri şey tarafı, batı tarafı da bu doğu tarafı ilk defa. İlk kez oldu. Böyle bir kez, ender daha kez. Doğrusu ilk defa demeyelim de. Kaçtı Oktay büyüklüğü? Virginia merkezli Fahir. Virginia merkezli. Ah o Virginia. Virginia tam. Ah o Virginia. Benim sana anlattığım. Tütün merkezi lanet olsun. İşte uzun uzun anlattığım şey yerler. Virginia merkezli 6 şiddetinde olmuş. 5.9, 6, 5.8 diyen var. O civar bir şey. Bayağı da hissedilmiş. New York'ta falan da hissedilmiş deprem. Ve bu işte bilmiyorum, gece Pentagon ve şey neydi, parlamento binası mı yoksa Beyaz Saray mı? Beyaz Saray galiba tabii. Beyaz Saray. Neydi o binanın adı, böyle beyaz burada kubbesi mubbesi var. Neydi o Oktay? Hayır hayır, hemen boşaltmışlar. Hemen boşaltırlar. Yani öyle bir acil durum şeyi de yaşanmış. Bu hatta bir tane dikili taş var Washington'da, bilir misin? Ya ben de geçen gün 2012'yi seyrettim. Ayıptır söylemesi televizyonda. Hmm. Orada zaten bir asaplarım bozulmuştu. O dikili taş böyle bir sallandı sallandı ondan sonra. Washington'daki değil mi? Washington'daki. Hmm. Ondan sonra da başkanın üstüne düşüyordu. Gerçi başkan da şeydi. Ne derler onu biliyorsun. Bu. Kimdi o filmde başkan? Ya o işte. Ben izledim mi o filmi ya? John Cusack mı vardı o Cehennem Silahı'ndaki. John Cusack mı vardı 2012'de? Cehennem Silahı'ndaki şeyin partneri işte ya. Koyu tenli sanatçımızdır. Ha, Danny Glover. Danny Glover diye geçer. Ha, Danny Glover diye geçer. Hmm, tamam. O abiydi. Ters bir başkan mıydı peki? Yo, yoksa böyle babacan mı? Kaçmıyordu. Gemilerden kaçmıyorum da ben burada kalıyorum ya baby diyordu. Dikili taşın altında mı duruyordu böyle? Yok, dikili taş en son devriliyordu. Ben bunu tutabilirim belki de diye. Çok istersen belki de bir şey yapabilirim ki. Bir 2-3 santim kaydığı söyleniyor yalnız bu depremde. Dikili taşın. Dikili taş yana doğru yatmış. Ha, eğik şey, pizza kulesi gibi mi? Gibi yani, tam o kadar net değil de bilemiyorum artık, turiste bir espri yapacak bir imkan veriyor mudur? Esprili turiste açık mıdır? Onu bugünden bilelim. Sonra bilmiyorum ama öyle bir iddia da var, daha bir net değil. Ege'de de. Birazcık şey olsa, biraz bir muhabir şeyi olsa cart diye bağlanır, oradan takır takır son bilgileri verirdi. Ama şimdi Amerika kaç bin kilometre ötesi, biz nereden bilelim ne oluyor ne bitiyor? Yani doğru. İletişim diye bir şey kalmadı çocuklar. Doğru. Evet ya, hakikaten niye öyle bir aramadı, şey yapmadı? Yalnız da şey yazmış, hala pahalı olduğunu biliyoruz yani Amerika depremden sonra da hala çok pahalı diyor. Bir tweetini gördük, o kadar. Onunla idare edeceğiz. Doğru. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim. Arkadaşları olanlar vardır, sevdikleri olanlar vardır, gıcık oldukları olanlar vardır. Herkese geçmiş olsun diye. Tabii ki başlayalım. Muhakkak yavaş yavaş 2012'ye doğru adım atıyoruz yoksa evet. Diye de bir takım şüpheler yok değil. Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül biliyorsun Twitter'da Onu biliyoruz canım. O da yeni haber mi Oktay? Yeni haber değil ama bir iki güne kadar çok konuşulacak bir iki haber gelecek önümüze. Çünkü Facebook ve YouTube'una giriyor. Facebook'a da mı giriyor? Facebook'una da. YouTube'una ne demek? Girmek ne demek? YouTube'una girmek değil. YouTube'da hesap açmaktan bahsediyorum canım. Facebook'u. YouTube'da hesap açmak da şey mi yani? Atla deve mi? Çok özür dilerim de Twitter'da veya Facebook'ta hesap açmak da atla deve değil. Niye YouTube'una şaşırdım bari? Yani YouTube'un da... Yoksa YouTube'u senin için atla deve mi? Yani YouTube'u galiba benim için atla deve. Bir hesabım olmadığını şu an itibariyle fark ettim. Ya şimdi mesela ben tahmin ediyorum YouTube'unda da ne güzel videolar yükleyecek şimdi. Cumhurbaşkanı. Ne videolar vardır onlarda da böyle işte devlet başkanları gibi. O şey videosunu işte yüklesin. O fotoğraftan önceki ve sonraki video neydi? Neyli balıkçıydı? Gabonlu balıkçı mı? Gabonlu balıkçı. Gabonlu onun balıkçı. Hikayesini ben çok merak ediyorum. Esas onun kamerasını izlemek isterim. Denktaş öyle yapıyordu ya zamanında. Ne yapıyordu? Sürekli kamerayla geziyordu. Gerçi o fotoğraf çekiyordu da. Şimdi de Abdullah Gül elinde daha doğrusu boynunda böyle bir şeyle ya da ne bileyim artık yaverlerine mi verir bir şeylerine mi verir? Oradan yani. Elini uzatacak çat diye gelecek kamera. Hem hoş geldiniz efendim. Bak, uçaktan inerken merdivenlerden tak tak tak tak. Merhaba tak, asker tak, diye bağırıyor mesela. Önce kendini çekiyor sonra asker. Askerleri dönür. Mesela. Bir dakika hemen sağ ol demeyin bir dakika. Merhaba asker. Şimdi değil. Sağ ol mesela. Hemen onu YouTube'una koyacak. Allah'tan biz valla şey değiliz yani bu tür görevleri bizi getirmiyor. Yok yani hakikaten. Mesela olsa diye diyorum. Olsa tabii. Ya da en iyisi onu birisi yapsın dışarıdan. Hı-hı. Yani dışarıdan birisi çeksin illa kendisi. Onun esprisi ama kendi çekimi yani. El şeyiyle, el mesafesinden. El mesafesinden. Vallahi öyle önümüzdeki günlerde her ikisinde de... önümüzdeki gün değil ya bugün devreye giriyormuş. Hesap açtı bugün büyük ihtimalle şey yaparız. Sen takip ediyor musun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü? Bir bakmam lazım. Takip etmiyorsun. Ben bir takip ettim de sonra bir... Ne oldu şeyler oldu takip etmeyi bıraktım sonra. Bıraktın dedin kendi inisiyatifinle bırakmışsın. Tabii demeyi. Canım tabii yoksa şey olmuyor ne ki. Ne oldu da bıraktın? Bilmiyorum hatırlamıyorum ya bir çok mu yazıldı ne oldu? Çok mu yazıldı da ne oldu da öyle bir şeyler oldu. Öyle bir şey oldu yani o yüzden önümüzdeki günlerde tekrar buna bakabiliriz. Herkese böyle bir haber verdin müjdeledin teşekkür ediyoruz bu muştulu haberinden dolayı. Ondan sonra bakayım şöyle bir hızlı hızlı ilk sayfalara bakıyorum. Canım, zaten sadece şu anda ilk sayfalara bakıyor sevgili dinleyiciler hiç detaya girmiyoruz. Gerçi daha Amerika haberi yok da ama yine bir kavga ünlüler arasında kavga haberleri var geçiyorum onları. Geçiniz. En azından kimlerin kavga ettiğini merak etmedin mi? Kimler etmişler? Fazıl Say ile Sertab. Daha doğrusu Fazıl Say Sertab'a bir şeyler demiş falan filan. Geçiyorum neyse. Demirkan var ya o Fazıl Say'a ne yapar biliyor musun? Ne yapar yani döver sıkıntı mi? Sıkıntı olur diye söylüyorum. Vurur yoksa diyorsun. Yani birbirini dövsün diye demiyorum ama tabii yani. Tabii ki tabii demir, ki. Yani. Laf sokabilir her şeyden önce o da bir tatsızlık. O da evet büyük tatsızlık. İlla bir şey olmasına gerek yok. Sevgilisi olan kadından korkacaksın arkadaş laf söylenmez yani. Sevgilisi de değil evlenmediler mi onlar? Ya bilemiyorum ki. Birbirlerini sevdiklerini biliyorum ben sadece. Evet. Ama sevgilisi olmayan kadına da korkman lazım. O da korkman lazım ama yani bir korku sırası yapacak olursan birinci etapta korkman gereken sıraya en üst seviyeye onu koyman lazım. Veya ilk başta ana. Evet tamam. Dişi bir panter gibidir ana. Ondan sonra sevgilisi olan, kocası olan ondan sonra. Dayak yerim diye diyorsun yani. Yani. Ben de tam tersini düşünüyorum. Ne? Belki de hiç sevgilisi ben öyle biririmdir sonuç olarak Fahir. Öyle kadından daha çok sevgilisi olmayan kadından korkarım bir kavga esnasında. Anlamadım. Tam tersini düşünürüm ben. Yani öyle çünkü bir kadın Demir yalnız sen bir cevap vermeyecek misin diyeceğini zannetmiyorum ben. Mesela Sertab Erener'in. Gerekli cevabı varsa girişecekse kendisi girişir. Mevzu ne canım bu kadar atla deve? Müzik. Yok ya Somali gezisiyle ilgili. Somali gezisinden önce Amy Winehouse'a bir şeyler demişti ya Sertab Erener. Biz hiç burada bahsetmedik de. Ters düz bir laf etmişti. Ondan sonra fazla saydı Somali'ye gitti diye ona ters düz bir laf etmiş. O ettiği laf üzerinden falan filan. Bir tek ettiği lafı söylemedim ya. Boş ver bence de geç git. Yüksek hızlı trenden bahsedelim ya. Git sevgili gel Konya. Yüksek hızlı trenin ilk mağduru şu anda stüdyo konuğumuz. Şu anda ilk mağdur benim sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim bana fırsatı verdiğiniz için. Nedir mağduriyetiniz bir açıklar mısınız beyefendi? Şimdi, öncelikle isminiz adını vermek istemeyen bir dinleyicimiz sevgili. Adımı vermek istemiyorum ve müsaade ederseniz kafamda şunu geçirmek istiyorum. Yüksek hızlı trenin ilk mağduriyetini daha henüz şeye geçmeden... Kullanıma geçmeden yaşadınız ne oldu? Ya ne oldu şimdi şöyle oldu hafta sonu biliyorsun bir Konya ziyaretimiz olacak. Biliyorsunuz bizim. Demek istiyorsun herhalde. Çok özür dilerim biliyorsunuz. İçeride konuştuk Fahir çünkü. Bey. Teşekkürler. bir Konya ziyaretimiz olacak hafta sonu. Olabilir canım, herkesin bir Konya ziyareti olabilir. Olabilir tabii, ailevi olmasın. Nedenlerden olabilir. Zaten, iş olabilir. Evet öyle olabilir. Eskişehir mesela, yüksek hızlı tren Eskişehir'e şimdi seferleri var. Nasıl kalabalık hakikaten. Dün ben yer şöyle bir gara gittim, olsun, evet. Yerinde müşahede etme fırsatım oldu. Ve gerçekten öyle bir yoğun bir talep var. Şimdi biz de dedik ki Fahir Bey, gidelim dedik, hadi dedik bu sefer dedik, madem YHT Konya açılıyor. Evet. O zaman dedik cuma günü gidip pazar günü dedik, neden YHT ile gidip gelmiyoruz dedik. YHT ile gidiyorsunuz yani. Evet. Ailecek bir YHT ile gitmeyin. Biz tabii bu arada açıldı diye biliyoruz. Evet evet evet. Yani o şeyle gittim ben. Evet, reklama gireceğiz beyefendi, yalnız birazcık. Tamam, hemen toparlıyorum. Gittim, güzel biletlerimizi aldım ben. Cuma günü dediler ki yarın başlıyor. Tamam dedim, olsun. Ne kadar bilet? 10 lira dediler. Nasıl dedim 10 lira? Nasıl 10 lira dememiz gerekmiyor muydu halbuki? Bir de dediler business class var. İsterseniz ondan. O ne kadar dedim? 15 lira dediler. O zaman business olsun dedim. 5 liraya da acımadım. Uçakta yaşamadığınız business class coşkusunu YHT'de yaşama şansı. Ve böylece ilk defa da bir business class'tan bilet almış olduk. Hayatımızda 5 liraya acımadık, 5'er liramızı. 10 lira da verdik. Güzel. Aldık geri, geldik biletlerimizi. Geri geliyor beyefendi, bir gecede harcıyoruz o 5 liraları. Yani. Nelere neler harcıyoruz. Düşün bir de 2 kişi git gel 20 lira Fahir. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Tabii bu ilk 15 günlük fiyatlar. Ondan sonra dün akşam baktım televizyonda, hakikaten bir YHT Konya coşkusu yaşanıyor. Açılışı dün akşam olmuş. YHT Konya aşağı, YHT Konya yukarı. Yukarı. Çünkü biliyorsun Ankara Konya arası zaten aşağı yukarı doğru. Dümdüz bir hat olduğu için. Evet. Çok kolay bir güzergah. Sonra bir de bugün ne gördüm gazetede, bir de baktım. Başınızdan kaynar sular dökülmüş gibi, onu bir söyler misiniz? Resmen neden? Bayramdan sonraya kadar bedava, ücretsiz YHT Konya. Bu sizin verdiğiniz paracıklar ne? Ne olacak? Ben hakkımı nerede arayacağım? Hemen Fahir Bey'e döndüm. Fahir Bey de dedi ki sevgili dinleyiciler, o zaman gelin. Mazlumun ve mağdurun yanında olan Fahir Bey. Önç bana mikrofonlarını uzattı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu arada mikrofonumuz da çok hakikaten şık, irice bir. Öyledir. Ona da çok para verdik. Onların da tanesine 15'er lira para verdik biz. Nereden bahsediyorsunuz? Beyefendi hiç merak etmeyin. Ne yapacağım ben şimdi biletlerle gitsem şey olur mu ya? O biletleri. Kötü duruma mı düşerim? Ya zaten ucuza aldınız bileti ilk 15 gün içerisinde. 15 lira olur. İçin yaptığınıza bakın beyefendi, insan utanır. Azıcık da yehedi. Denmez öyle, denir mi ya, zaten 15 lira o zaman bilet siz de almanız. Gerekirse bakana kadar çıkın. Vallahi Ulaştırma Bakanlığı'na. Çıkın çıkın. İlk olarak hemen çıkın. Lütfen buradan, stüdyodan çıkın, doğru bakanlığa gitmeniz. Yok onun o zaman tamam ya. Öyle yapın beyefendi. Neyse, öyle yapın. Gitmeyeyim o zaman. Gagalıyor. 8.29 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündeme dair ne varsa anlatmaya devam ediyor Oktay Demirci. Teşekkür ederim falan. Ne yapacağım, sen bana bir tavsiye vermedin. Abi ben o biletleri bana ver, bir ben bir gideyim bugün bir konuşayım. İlk 11 gün bedava. Mojin de ismi yazıyor Fahir. Tamam canım. Bu benim değerli bir arkadaşımdır, kardeşimdir diyerek tamam, gideceğim. Tamam. Hakkını sonuna kadar savunacağım. Çok iyi olur ya. İlk 11 gün ücretsizmiş çünkü. Bizim yerimizi de başka, yalnız siz para vererek aldığınız için ücretsiz tercih edenlere verdik denmez değil mi? En azından canım, milleti en de trenlere şey doldurup şey gibi göndermiyorlar değil mi? Millet gönüllüyse gider Fahir. Ya tam millet gider de yani çünkü, herkese de bir yer veriyorlardır bedava olduğunda da. Ücretsiz olduğunda da yani bir yığılma olacaktır, ben öyle tahmin ediyorum. Ne zaman, bu hangi gün? İşte 11 gün demişler herhalde, bayram sonuna Hayır, kadar. Hayır, senin gidişin hangi gün? Cuma günü işte. Cuma günü, bu cumadan bahsediyoruz. Cuma günü akşam. Erkenden git Oktay'cım cuma günü. Kaçta tren? 15.30, 18.30. Sabah 6-6.30 gibi sen garda ol. Ne olur ne olmaz. Öyle hakkına sahip çıkacaksın. Tabii 15 lira falan diyoruz ama yani onlar ciddi rakamlar. 15 lira 15 lira bir araya geliyor. Ben sana söyleyeyim. 10.000 tane 15 yan yana gelse ne olur? Olur, şimdi hesaplamasam olur mu ben? Ya 150.000 lira olur. Tamam. Yani bugün bir daire parası. Ne kadar zormuş şu atları yüksek hızlı trene binmek. Ya öyle. Ceremesini Oktay Demirci çekiyor. Üstelik dururken bir de hareket yere haline binmeyi düşün. Yani. Evet Oktay, ona hiç girmedik. Boş ver sen. Samuel Eto'yu biliyorsun Fahir. Bilmez miyiz? 21 milyon euroya transfer olmuş yıllık. Evet, zenginin malı köşesi yapsaydık. Yıllık dediğin nereye? Katar'a mı? Yok. Anji Mohaçkale galiba. Öyle mi okunuyor bu? Nerenin takımı olduğunu? Anji. Gerçi bunu iddia oynayanlar daha iyi bilir. Aynı Rusya gibi demiş ama Rusya dediğine göre, Maçka dediğine göre Dağıstan galiba bu. Dağıstan Ligi'nin önemli oyuncularından Eto'yla, Samuel Eto'yla beraberiz şu anda. Dağıstan Ligi diyeceğim, yine bir Rusya'nın öyle bir şey ligi yok mu? Onu bilemeyeceğim. Rusya Ligi de çok hakim. Dağıstan Cumhuriyeti tipi bir yerden olabilir. Dinamo Kiev ve Spartak Moskova'da kaldık yani. Rusya'nın şey ligi yok mu? Ne deniyor ona? Premier, Bankasya birinci ligi, ligi falan filan. Rusya'nın Süper Bankasya ligi. Ligi'ni mi diyorsun? Ha, evet. Bilmiyorum Oktay, nereden öyle, ne diyeyim? Sevgili dinleyiciler, bir onu bilen dinleyicimiz varsa. Onu bilse bilse zaten Ozan Kayadelen. Ozan Kayadelen bilir, doğru. Rusya'nın ne ligi var ve bu bizim tahminimiz doğru mu? Bizdeki muadili nedir yani? Muaçkale diye tahmin ediyorum da 21 milyon dolara Euro'ya transfer olmuş Eto'a ve bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok kazanan adam, cüzdanına para koyarak giden futbolcu olarak da geçti tarihe. Bir yıl içerisinde değil mi? Bir yıl. Bir yıl içerisinde sadece kendi, bu sadece benim alacağım para değil mi diyerek üstüne basmış, evet demişler. Günaydın efendim. Günaydın. Ozan Beyciğim günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya sizi de rahatsız ettik, kusura bakmayın. Yok, işinizden gücünüzden alakoyuyoruz ama. Biz size ara ara bir kontör mü alıp göndersek acaba Ozan Bey? Yok estağfurullah, hiç gerek yok. Teşekkür ederiz. Bu, nedir durum, haberiniz var mı Samuel Eto'o transferinden? Var, bu şey, bu takım gene yani petrol zengini bir Rus'un satın aldığı bir takım. Evet. Geçen sene Roberto Carlos almışlar, bu sene de Eto'yu aldı. Ha, o takım mı bu? Tamam işte. Evet. O zaman Dağıstan'dan değil mi? Dağıstan Cumhuriyeti'nden. Evet. Evet. Bu hangi ligde oynuyor? Ayıptır sorması. Rusya 1. liginde oynuyor. Bizdeki muadili Spor Toto Süper Lig olan. Ha, bizdeki o içim rahatladı çünkü. Ama Rusya'da playoff yok. Ha. Rusya'da playoff. Ya ne bir diyorsunuz? Bir eksikleri playoff onların işte, her şey tamam da. Bırakalım Eto'yu Meto'yu da, bizim bu şeye ne diyorsunuz şimdi? Playoff oynanma şeyine. Yani yayında söylenmemesi gereken bazı şeyler söylüyorum. Hadi ya, o kadar sert mi yani? Siz onları bize yazarak gönderin Ozan Bey. Biz onları bir şekilde artık. Peki bir şey soracağım. Ben bir şey daha merak ediyorum. Bu playoff oynayalım mı oynamayalım mı konusunda futbolculardan herhangi bir şey geldi mi, görüş? Ya bir oynamayalım abi, biz çok yoruluyoruz. Bir de futbolculardan bir tek şey. Yani Arda Turan dün İspanya'dan ne gerek vardı böyle bir şeye, çok saçma bir şey dedi. Hı. Ama hani hala Türkiye'de olanlardan bir ses çıkmadı. Peki onu soran da yok galiba değil mi futbolculara? Ya, futbolculara soran yok zaten. Hatta yani kulüplere bile soran yok. Yayıncı kuruluşun bir istedi, federasyon olmayı. Garipte bir durum ya. Futbolcu oynamayacak mı o maçları? Bir lig bitecek, ondan sonra bir 8, 4 takım kaç maç oynayacak? Playoff oynayacaksa 3'er maç. 6 maç oynayacaklar toplam. Oho, 6 maç daha oynayacak ya. İyi 6 canım, futbolcu eline mi yapışır? Her gün kaç saat antrenman ya yapıyorlar zaten ya. Zaten şimdi bu şike olayından bir ay ertelemiştik ligi. Evet. Bir de işte sonra Avrupa Şampiyonası var diye iyice sıkıştıracağız her şeyi. Öyle olacak diyorsunuz. Gerisini mailde bahsedeceksiniz anladığım kadarıyla. Rahat, orada rahat rahat. Tamam peki. Evet. Çok teşekkür ederiz Ozan. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakal. Hay Allah, şey desey miydim acaba ya? Şimdi çocuğun başını da yakacağız. İnternet filtrelerini gider takip ederler. Takip ederler, doğru. Çünkü bu. Sen mektup yazsın bize. Mektupta bir sıkıntı yok bence. Evet, mektupta yazarak gönder. Rahat rahat istediğin gibi küfredebilirsin Ozancığım. Öyle bir şey olsun. Sinkaf sinkaf üstüne. Yani tatile Oktay falan çıkmayacak mı bu futbolcular ya? Ben üzülüyorum. Futbolculardan niye hiç konuşan ya yok ya? Acaba başımıza bir şey gelir diye mi konuşmuyorlar? Yani biz niye o... Hiç ben bu futbolcunun playoff oynamak isteyeceğine inanmıyorum ya. Bütün ligi zaten bitirince belli oluyordu işte şampiyon falan diye. Ondan sonra bir de lig bitecek, ondan sonra bir de playoff. Oho, 6 maç daha. Ya bizim devre mülkümüz var diye yani, futbolcu vardır büyük ihtimalle. Tabii canım, yani onun zamanında gelen takım halinde alıyorlar devre mülkleri. Yani mesela Haziran, işte Haziran'da defans gidiyor komple. Efendime söyleyeyim, Temmuz'da libero ve orta saha. Şeyde de bütün forvet oyuncuları gidiyor ya. Böyledir yani paylaşımları. Hay Allah, neyse Oktay, yani üzüldük biz de futbolcular adına, bayağı üzüldük sevgili dinleyiciler. Şu anda sinirlerimiz tamamen larçka. Ha, playoff'a evet diye. Daha pazartesi mi ne zaman çıktı bu tartışma, playoff fikri daha doğrusu? Ben hemen takip bağlandı. Etmiyor, ne kadar güzel. Bilmiyorum. Peki öyle bir şey işte, buyurun. O zaman. Ne oldu be? Başka haberlere geçelim hızlı hızlı. Başka diye haberlere geçelim. Ben de sinirlenme Oktay, sen de. Yok yok, sinirlenmedim ben hiç, yok. Yüksek hızlı trene sinirleniyorsun. Ya, play orada off'a sinirleniyorsun. Var. Kavga ediyor Fazıl Say ile Sertab Erener, ona sinirleniyorsun. Ya bir de ünlüler sevsin birbirini ya. Bizim ünlülerimiz niye birbirini sevmiyor? Yani biz ömür geldikçe Ferhat Göçer'e bakıp mı sevinmek zorundayız? Hep yani elimizde bir tek o örnek kaldı yani. Yani bir ömür geldik ve Ferhat Göçer'le de hayat nereye kadar nereye gider? Nereye kadar? Hayat gider mi? Bırak hareket eder mi? Hayat dediğin şey. Kate Winslet kahramanmış, o ortaya çıktı. Ama Kate Winslet'in gördüm, bırak o kadının filmini, bana anlatma. Niye ya, seviyorum ben kendisini, sen sevmiyor musun? Kate Winslet'i severim, ben de severim. Kate Winslet iyidir, çok güzeldir. Hanımdır. Hanımdır, aynı zamanda kahraman olduğu da ortada. Evet zaten onun için öyle derler. Şeylerde, filmlerinde tam bir aktris, bir star, evinde bir hanımefendi. Ve normal gündelik hayatında da bir kahraman derler Kate Winslet için. Vallahi ispatlanmış. Richard Branson var ya, Richard Branson. Virgin Records'un. Aynı zamanda hava yollarının da sahibi olan. Virgin diye bir şey duyduysanız ne var ne yok, hepsi bu adamın sevgili dinleyiciler. Bir tane şeyi varmış, malikanesi. Tatil bir için tane bütün... değil, o adamın 500 tane malikanesi var. Doğru. Doğru, aslında da bu Seyşeller'dekinden bahsediyorum. Seyşeller'de bir tane, evet. Bir tane. Orada işte bu hemen o şey... Nekır Adası var ya. Nekır Adası'nda. Tepeden bakıyor, evet. Orada eşini dostunu toplamış. Annesini, çocuklarını falan, böyle bir tanıdıklarla bir aile tatili yapalım adamın demiş. Eş dost şeyine bak, Kate Winslet. Eşim dostum işte Kate Winslet geldi. Bir tane daha isim söyle bari gelenlerden. Kate Winslet geldiğine göre işte ne bileyim Leonardo DiCaprio falan da gelmiştir. O da gelmiş olabilir. Onlar. Ralph Fiennes falan, o tip şeyler gelmiş olabilir. Ondan sonra toplamış hepsi. Hepsini toplamış. Hadi demişler gidelim. Lan demiş, bir barbekü yapalım mı? Yapalım anasını satayım demişler. Yapmışlar barbekü içmeye. Yapmışlar. Barbekü yapmışlar. Gündüzden başlıyorlar mangalı. Güzel tavuk yemişler. Tavuk kanatlar gelmiş üstüne. Demiş çok güzel kuzu pirzola aldım. Hatta tavuk kanat çok yenmemiş Fahir. Evet, hep kalmış. Onun hesabını yapmış Richard Branson'da. Biraz orada bir tat kaçmış. O adam ne biçim zengin, koskoca hava yolu var adamın. Öyle zengin olmuyor Oktay. Hala tavuk kanadı hesabını. Onları tek tek o şeylere koymuş. Burada marka vermeyeyim, o plastik kaplar var ya. Anladım. Hava almayan. Hava almayan. İki gün dayanıyor böyle diyerek dolaba kaldırmış onları. Bildim Oktay. Bildin değil mi o? Bildim. Bildim Oktay. Söylemesi yani çok zevkli olmasına rağmen marka veremediğimiz için söyleyemediğimiz marka. Neyse bazı onları falan. Bazı konularda da çok duyarlı olmamız beni o kadar mutlu ediyor ki. Mesela kap markası veremiyoruz sevgili dinleyiciler. Ama mesela Virgin Records falan deriz yani. Onlar bir sıkıntı olmaz. Virgin Records'un Richard Branson, sevgili Richard Branson'a şunu söyleyeyim. Lütfen cam kap kullanınız. Yani plastik değil, cam tercih ediniz lütfen. Teşekkürler. Ondan sonra yemişler falan, biraz da çok yedik diye biraz ama sohbet ne yedik etmişler demişler, falan. Sonra, ne yedik demişler. Sonra herkes odalarına çekilmiş. Aa canım, hiç eğlence olmamış mı şeyin üstüne? Şöminenin karşısında ne anlamsız bir zaman olmasına rağmen yine böyle şömine havası veren bir şey var orada. Işıklı. Onun karşısında yine bir şarkılar şeyler oynanmış. Şarkılar söylenmiş, halaylar çekilmiş, tombala oyunlar çekmişler. Oynanmış. Ve Monopoly oynayarak geceyi sonlandırmışlar. Tombala da oynamışlardı, sonra tombaladan biraz hemen sıkılmışlar. Richard Branson çok seviyor tombalayı bildiğim kadarıyla. Neyse bunlar tabii özel hayatı. Bunlara çok bunlar bilmemek bizi ilgilendirmez lazım. Oktay, ne yaptıkları, yedikleri, içtikleri. Ondan sonra odalarımıza çekilelim demişler. Mesela evet. Biz sizde bu tip bir şey yapsak ve biz sizde kalsak odamıza çekilelim diye bir laf etmeyiz biz değil mi? Ya yani, da siz isterseniz odanıza çekilebilirsiniz diye bir laf eder misin sen? Yok canım, zaten bir oda var ki içebileceğiniz. İşte malikane olunca herkes odalarına çekilebiliyor. Hayatlar ya işte. Bir malikane dünyasına merhaba diyemedik ya. Hep yanarım böyle dışarıdan bakıyoruz tavuk kanadı diye. Neyse ondan sonra odalarına çekildikten sonra bir fırtına kopmuş. Bu Seyşeller'deki... hava bozmuş mu yani? Hava fırtına bozmuş. Dediğin öyle bir fırtına. Evet, bir fırtına. Onun ardından hemen bir yıldırım. Sonra bir felaket. Gerçekten bir geçmiş olsun diyelim. Yani Richard Branson'la. Felaket dediğin hala felakete gelemedik. Yağmur yangın ya. Yangın. Yangın nerede? Tabii malikane yangın. Malikane. Baştan aşağı 99 milyon dolarlık malikane kül şu anda. Yok yani o odalarında çekilme, o anlattığım şömine falan var ya, ışıklı adam, şömine. Bizim nazarımızda bu kadar çabuk değer mi? İki dakika bir şey konuştuk diye de. O tavuktan oldu esas, tavuktan. Ben dedim iç tavuğu yiyin diye. O değil de hepsi vallahi affedersin cırcır olmuş, ben ona yanıyorum. Koca koca artistler, aktörler, önemli isimler hepsi birden lavaboya. Lavaboya gitmişler. Tabii. Eve yıldırım düşünce ev yanmış mı? Bu mu yani? Ev yanmış vallahi da evin yanmasına... 99 milyon dolarlık ev almasını biliyorsun, affedersin demezler mi adama ya? Oraya bir iki tane önlem almıyor mu? Bu şeyin girişinde, malikanenin girişinde yangın kovaları yok mu? Üstünde yangın yazan baltalar, var, maltalar. Var kum falan hepsi varmış. Ay, ya. Evet. Fire yazıyormuş orada hatta. Ve her dilde. Malikane olduğu için evin dört tarafında her dilde dünya üzerinde. Çünkü bir sürü insan geliyor farklı ülkelerden. Valla hatta bir iki tane paratoner tipi şey de varmış yani. Ama ona rağmen bu felaketi yaşamış bu ev. Ve kim kurtarmış evin Richard Branson'un annesini, 90 yaşındaki annesiyle Richard Branson'un çocuklarını? Dur ben söyleyeceğim. Kate Winslet mi? Ha, yok, Kate Winslet'in çocukları mı bunlar acaba? Mia ve Joe. Evet, Kate Winslet kurtarmış. Hepsini kurtarmış. Bir baktım demiş. Annesi demiş şaşkınlıktan, şoka girdiğinden daha doğrusu hareket edemiyordu ve hemen onu çektim çıkardım yangının içinden, alevlerin içinden demiş. Ondan sonra ve böyle bir kahraman statüsünü kazandı artık Kate Winslet. Yani bugüne hayırlı kadar pek çok... olsun ne diyelim Kate Winslet'e kahramanlık. Bundan önce yaşıyor. Titanic'te biliyorsun suyun üstünde ben kalacağım, evet. Tahtanın üstünde ben kalacağım diye. O kadının çocuğu, hep işi rast gidiyor ben sana söyleyeyim ya. O çocuğu suya itmişti benim hatırladığım. Kapının üstünde miydi onlar? Kapı tipi bir şeydi herhalde. Suntalam da ama benim evet, bildiğim. Basit yani, değil. Koskoca Titanic'te bir tane suntalamın vardı, o da onun üstündeydi işte. İşte herkes suntalama bir sürü laf söyler ama yeri geldiğinde suntalam şey hayat kurtarır. Hayat kurtarır diyoruz. Dedik bile. Gagalıyor. 8.52 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Bir saati daha yedik bitirdik diyoruz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama çok bir flash gelişme var. Hemen onu verelim. Hemen verelim Oktay. Buyurun buyurun Fahri. Biliyorsunuz kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınan ve Facebook'ta ve bir sürü paylaşım siteleri var. Çok şey lafları vardı biliyorsun. Dillere pelesenk olan. Evet. Neydi bunlar? Ben burada söylemek istemiyorum Fahir. Niye canım? Herkes kullanıyordu bunu. Senin kedi canını deyip her üç kişiden ikisi böyle geziyordu sokaklarda. Pampiş de demiyoruz ya biz yayında. Evet, pampiş de demiyoruz. Neyse bunlar kaldırıldı. Kaldırıldı derken? Videoların bazıları kaldırıldı. Ha öyle mi? Videolar kaldırıldı. Evet, maalesef bunları artık şeyler izleyemeyecekler. Orijinal DVD'lerini alacak orijinal isteyenler. Orijinal DVD'lerini alacaklar. Aşırı derecede sevimli falan gibi sözler maalesef artık pisi pisim, güvercinim, efendime söyleyeyim. You are very candy woman. Yani bir Türkçe mealiyle söyle Oktay, sen çok şeker bir kadınsın mı diye çevirmiştim. Evet, gibi denebilir evet. Peki you are very big cat. Yani İngilizceye yeni başlayanlar için son derece... İngilizce mi söylenmiş bunlar orijinalinde yoksa sen mi İngilizce çeviriyorsun? Yok ben canım mi? Bunlar İngilizce verilmiş, niye böyle verilmiş? Ha öyle mi, İngilizce mi söylenmiş bunlar? Orijinali İngilizce aslında, Türkçe altyazılıydı. Ondan sonra bunlar kaldırıldı. Artık bunlar nesilden nesile bir şekilde aktarılacak. Nasıl aktarılacak onu ilerleyen... Sözlü. Sözlü olarak aktarılacak. Sözlü olarak aktarılacak. Çünkü bir görsel bir şey yok, video yok. Evet, görsel yazılı yok. Bir şey de yok, aktarım şeyi. Ya kütüphanelerin derinliklerinde bulunacak bunlar. Ya dediğim gibi orijinal DVD'ler. Orijinal veya DVD. Abilerden kardeşlere, abilerden. Ablalardan kardeşlere. Masalcı dedeler anlatacak işte bunları. Bir şekilde devam edip gidecek. Teşekkürler. Bu uyarıyı da yaptım. Bu uyarıyı da yaptım diye teşekkürler diyerek. İspanya, o zaman biz de uzaya gideriz arkadaş diyerek bir şey peşinde. Neyinize gidiyorsunuz İspanya'ya şimdi laf söylemek istemiyorum. Niye da. Niye gitmesinler canım? Niye? Durumunuz yok, durumunuz. İspanya'ya deseler ki uzaya gider misiniz? İspanya'nın şu cevabı vermişsin. Gidemeyiz efendim, durumumuz yok. İspanya olarak gidilmiyor zaten ya. İspanya mesela şey diye düşün Fahir. Yani adam mı yolcu? Yolculardan para alacak yani. Öyle düşün sen. Yani İspanya bir ulaşım aracı sağlayacak ha. Uzaya gitmek için. Yolcularla işletmesini yapacak. Aynen öyle. Anladım. Hükümet olarak. Uzay turizmi. Çünkü herkes yapıyor uzay turizmini. İspanya herkes geri mi kalacak? Biz niye yapmayalım diye. Yani geri kalmamak için vallahi öyle açıklamış. Niye yapıyorsunuz bunu bu parasız gününüzde demiş. Geri kalmak istemiyoruz demişler. Her şeyimizden kısarız ama uzay bizim bir tek zevkimiz var ya. Uzay ya. Başka bir şey yok ki İspanya deyince. Biraz fikir babasını tanıyalım istersen bu projenin. Fikir babaları. Fikir babası 33 yaşındaki İspanyol bir arkadaşımız. Girişimci de deniyor buna. Jose Mariano Lopez Urdiales. Tanıyor musun Fahir? Güzel okudun Oktay. Çünkü sen haftalarca İspanya'da kaldın, Barcelona'da evet. Kaldın. Tanıdık geldi mi bu sana? Vallahi benim tanıdığım bir tek vergi avukatı olan Jose var. Aynı Jose değildir diye tahmin ediyorum. Vergi avukatı mı? Vergi avukatı. Vergi avukatı mı Jose? Evet. Hadi ya. Evet tabii canım, yani bir sıkıntın olursa hiç şey yapma, çekinmeden gel. Özellikle İspanya'da diyorsun. Özellikle İspanya'da evet. 129 metre çapında helyumla doldurulmuş bir balon uzaya gidecek olan. İşte bak, ucuz etin yahnisi ben sana söyleyeyim. Yani Böyle olur mu ya? Millet neler neler yapıyor. Biz bile rasatı gönderdik. Ne yapacağız efendim? Büyük bir balon. İçine helyumu bastırmadı. Ver yansın gelsin paracıklar. Bizim hiç öyle bir uzay turizmi yapalım diye iddiamız olmadı ki. Efendi gibi rasatı gönderdik ya biz yani. Biz rasat... Amacına uygun bir şey yaptık biz yani. Biz rasatı da şeyle göndermedik oraya. Roketle moketli gönderdik yani. Daha böyle. Ne roketten daha havalı bir şey mi var? Neyle i̇şte yok onu diyorum bunlarınki ne böyle. Ha, balon canım. Yapacağız içine helyum basacağız oradan da uzaya çıkacağız. 36 kilometre yükselecek bu balon. Stratosfere kadar çıkıyor. Yani uzaya onları gitmiyor. Ben hep karıştırıyorum biliyor musun nokta? Ya en üstün bir altı diye düşün Fahir. Hangisi? Yoksa en üst müydü stratosfer? Yani uyduracağım ama şimdi stratosfer var. Uyduruyorum altosfer var bence. Altosfer beyefendi o atmosfer olmasın? Evet atmosfer. Altosfer buzdolabı markasıydı ya. Onu atmosfer var onu karıştırdık. 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Bunlar da iyice küçükten başlamışlar. Ve yani. Daha acısını söylüyorum Fahir. Evet. İki tane pilotu var. Ve kendilerine pilot diyor bu adamlar. Yani onlar dememiştir büyük ihtimalle de. Zaten bulabilecek mi onu bilmiyorum ama. Pilot ne yapıyor? Helyum bas. Bas. Dönder. Biraz direksiyonu dönder. Bu yana kes da. Tamam. Bu kes. Yana gel. Biraz sola. Biraz sağa. Helyum bas. Şimdi sal, biraz sağa. Sal. Tam ortada git oğlum ya diye. Böyle iki adam. Bir kişi olursa çünkü canı sıkılır. Bir de yavaş gidiyor olabilir Fahir. 5 saatte bir böyle... Balonu durdurma şansları da yok. Böyle birbirlerinin biri alttan biri üstten geçerek yer değiştirecekler. Sonra çıkıp inecekler. Çıkıp inecekler. 5 saat sürecek yolculuk. Gidiş geliş komple mi? Yolculuk dediğine göre evet 2,5 saat çıkıyorlar. Sevgili dinleyicilerimizden haber var mı? Stratosfer neresi diye. Hemen bakayım. Yüksek hızlı trenle Konya'ya gidiyorsun. Oradan itibaren nasıl gidiyorsun stratosfere? Zaten gerisi stratosfer ondan sonrası. Ondan sonra nasıl stratosfere gidecek? Onu biz bir merak ettik. 265 bin lira. Yani 90 bin sterlin. İspanyol sterlini herhalde bu. Ne bir bu daire sterlin parası, ne ya? Oktay bir daire parası. Bugün bir daire parası. Sterlinle verilmiş. İspanyol girişimcinin herhalde giriştiği yerler İngiltere'de. Onu da tam bilemiyorum. 265 bin lira ödeyecek bir yolcu. Kabinlerde özel. Kabinleri falan kabinli var. Kabinli mabinli falan. O zaman zeplin tipi bir şey. Ya evet tabii canım ne olacak? Helyum deyince zaten ne olacak? Vallahi ben bu sepetli balonlardan zannettim Kapadokya'daki. Donduracaksın mı adamları Oktay? Giyilir o özel giysisi olur üzerinde ya. Ne olacak o bir şey olmaz. Delik falan olmadığı sürece bir problem. Bir sıkıntı olmaz. Özel giysiye gerek olmadan kendi kıyafet... Aha işte bak kabin olduğu için. Kabin olduğu için evet. Kendi kıyafetleriyle oturacak. Ve normal üstümüze bir Mercedes'e kazak. Altımızda... Bir çibo pantolon. Güzel bir şey pantolon tipi ne, bir şey. Neydi onlar ya yanları cip, kargo pantolon. Kargo pantolon. Bir kargo pantolon. Biraz bol olsun ama. Evet yanımıza çünkü yani, falanımızı filanımızı götüreceğiz. Yolculuk uzun sürüyor kalkma evet. imkanı falan da olmayabilir. Evet. Yalnız 2013 yılında başlayacak bu yolculuk. Bunun da müjdesini şimdiden almış olduk. Şimdiden taksitle girilebilir. Ben bekleyeceğim. Çünkü ilk olunca ben sonra bir bedava oluyor falan. Mesela derler ki bu balonda da ilk 11 gün bedava. Onu mesela, biraz beklesinler. Bu sefer ne yapacaksın? Benim durumuma düşmeyin. Yani imkanı olan dinleyicilerimizi ve hevesi olan dinleyicilerimize söyleyeyim ben. Evet, acele etmeyin. Ben de birazcık şeyde yani daireniz varsa daha henüz satmayın. Çünkü bahsettiğimiz paralar hep bir daire parası. Ve evet Fahir Öncü'nün tavsiyesi de ilk başta gayrimeşgule yatın ondan sonra böyle evet, şeyler. Daire paracıkları da hemen şey yapmayın. Bozmayın. Bozmayın. Ve bir anlık zevk uğruna yemeyin o paraları. Ya insan bir daire parasını yer mi ya? Fahir her şeye daire parası diyorsun bugün. Ne oldu sen bir dün akşam emlak sitelerinde mi gezdin? Emlak sitelerinde gezdim. Ne yapayım abi sonuçta filtreleme başladı. Ben de emlak sitelerini geziyorum. Ya, filtreleme değil o fitre. Bilerim. Onu dedin değil mi Oktay? Ben fitreler ben sana başladı. Şey demiyorum yani. Fitreler ben sana belli oldu. O belli olmuş onun açıklayacaklar. O belli olmuş tabii o bize işte. Gagalıyor. Yeni saatin başından radyoların başındaki herkese bir kez daha günaydın diyerek devam edelim programımızı sevgili Oktay. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir kez daha günaydın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Fahir. Programımızın burada sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. Dur ya bir dakika. Saat onda bitiyor. Onda mı bitiyor? Hay Allah ya. Hay Allah Oktay. Demek ki biraz daha süremiz var o zaman. Vınlamaya son. Vınlamaya son mu? Evet. Kulak vınlaması mı? Hayır ne vınlaması olabilir? Vınlayan kabus diye geçer bu. Sivrisinek mi? Değil. Sivrisinek vınlamaz zaten. Vızıldar sivrisinek. Vız vız vız vız vız vız vız vız vız vız. Evet çok güzel sivrisinekler. Onu da, o bir eksik o kalmıştı. Onu da yaptık tam oldu. Onu da yaptık tam oldu. Ben daha güzel bir şey çıkar diye düşünmüştüm. Bunlayan bir şey? Bunlayan kabus ne olabilir? Mermi mi? Değil, yok. Gerçi o da zıp zıp diye yanımızdan geçiyor. Onu da yaptırma Fahir bana şimdi bak. Ne? Vınlayan ne ya? Vınlayan diş operasyonlarında can yakan dolgu yöntemi. Can yakan dolguya son. Vallahi öyle yazmışlar. Tarihe kavuşuyormuş artık. Yok ne? Böyle bir şey olmayacak. Amalgam dolgu tarihe mi karışıyor? Amalgam dolgu değil de buna çark denmiyor mu ya? O doktorlar başarılı bir dolgudan sonra birbirlerine çark yapıyorlar. Çark sen değil. Karıştırıyorsun. Çark çark. Çark ne ya? Ne bileyim, bu yuvarlak bir şey değil mi bu vınlayan şey? Şey diyorsun. Diyeyim, hayır bak onu da yaptırdım. Onu da yaptırdım şimdi. Sana. Ucu böyle şey gibi testere tipi bir şey. Tamam anladım ya. Herhalde şeydir yani, ne bileyim. Çark diyorsan çarktır, ne bileyim ya, diş dünyası. Onun adı ne? Çok diş doktoru dinleyicimiz var bizim. Onu bir soralım. Ne onun adı? Onun bir adı vardı. Ondan yapacak mısınız diye sorarlar hatta da, hiç diş doktoruna gitmediğim için. Biz oyacak mısın diyorum ben genelde. Oyacak mısınız? Öyle dişimi mi? Oyacak mısınız? Öyle sormak uygun oluyor mu ya? İlk defa gördüğüm bir diş doktorunu, evet. Zaten diş doktorunu kaç defa görüyorsun, diş hekimini? Ne bileyim, düzenli yani hayatta başarılı bir insan bence yılda 2 sefer 3 sefer falan diş doktoruna muhakkak gitmeli. Diş doktoruyla görüşmeli. Bence. Ailecek görüşmeliler bence. Öyle. Ben yani. Bunu uygulamaya hemen koyuyorum. O yüzden gidip tanış olan birçok hasta ve diş doktoru tanıyorum. Canım ben hem arkadaşım hem diş doktorum, diş hekimim. İşte senin öyle bir özel durumun mesela var. Mesela onun ben düğününe bile gideceğim yani, ayıptır söylemesi. Öyle de bir şeyimiz var. Ne derler ona? Münasebetimiz var. O bir şeyimiz bana özel diye düşünüyorum. Ne kadar güzel. Ve beni örnek alan pek çok dinleyicimiz de diş hekimleriyle daha sıkı fıkı ilişkilere girebilirler. Teşekkürler. Ne kadar güzel bir adeta bir insan hikayesiydi bu anlattığım Fahir. Ne yani, bir hasta doktor hikayesi değil, bir insan hikayesi dinledik senden. Sağ ol Oktay, yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Yani şimdi şöyle, bu işte çark yöntemi var ya. Ya işte oyuyorlar işte, onu diyorsun. Ha işte o artık olmayacak. Böyle bir jel tipi bir şey. Evet. O jeli sürüyorsun. Evet. Doğal protein tertemiz tipi bir şey. Jel formatına da geliyormuş bu. Dişlere yapıştırılıyor. Belli bir süre sonra kalıcı başka bir hale geliyor. Dolgu. Ne oldu o çürük kısım? Dolgu. Hayır ya, vınlayan dolgu yöntemi. Bu bir dolgu yöntemiymiş, vınlayan. İşte tamam, sonuçta gene oyuyor mu? Oyuyor. Oyduğu yere jel koyuyor. Ne kadar güzel şiir tipi bir şey yaptı Fahir. Diş şiiri. Matkap kullanılmayacak demiş ya. Hayır, çürük dişlerin doldurulması için artık matkap. Matkapmış adı onun. Ha. Öyle matkap mı olur ya? Matkap kullanılmayacakmış. Dur bakayım, dolgu işleminin tamamlanmasını artık bir ay alacağını, ancak hiçbir ağrı ve sızın söz konusu olmayacağını söylemiş. Bir ay gittim geldim ama değdi doğrusu. Herhalde o dolguyu koyuyor, o orada böyle yapışıp herhalde. Ne kadar sağlıklı. İnsanın tek derdinin de acı olması, ne enteresan ya. Tek bir sıkıntısı var demiş doktor. Bu yeni yöntemi geçen. Nedir efendim falan. Ağzınızda bir şey var gibi hissediyorsunuz sürekli demiş. Bir ay ya, bir ay ya. Bir ay ağır ama ağrı ve sızı yok. İstersen matkap yöntemi, çark yöntemi. Ben uydurmayı tercih ederim. Dolgu. Ben uydururum diyorsun. Ben uydururum. Hiç acımam yani. Öyle konularda şeyim sabittir. Ama neyse canımız sağ olsun. Dişlerini dolduracaklara buradan da bir şimdiden müjdeli, geçmiş olsun müjdeli haberi verelim. Geçmiş olsun. Böyle yeni teknolojiler oldukça da biz sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tam anlamasak da ne olduğunu yeni teknolojinin. Yine de biz bir bahsederiz. Öyle deme, ben şeyden çok etkilenmiştim. Bu neyden? Hani iğne yapmadan önce bir şey sürüyorlar da oraya bir uyuşturuyor. Ondan sonra iğneyi yapıyor ya. Pamukla sürdükleri şey mi? İşte çileklisi oluyor falan. Avokadolusu oluyor. Ananaslısı oluyor falan ya. Hmm. Onları sürdüğünde hakikaten ben bir şey olmuştum. Vay be, teknolojiye bak diye. Eskiden direkt iğneyle girişirlerken şimdi iğne yapmadan önce öyle uyuşturup sonra iğneyi yapıyorlar. O ne kadar mutlu. Onunla küvetini için. Dolduran adam var biliyorsun dünyada. Neyini dolduran? Küvetini. Sebep? Rahatlamak için. Ve iğne falan da yok yani, öyle düşün sonrasında. Küvetini dolduruyor, içine giriyor. Oh. Oh, ondan sonra çıkıyor. Imıl imıl bir duş alma imkanı. Tabii canım. Öyle adamlar var. Sen o bir noktadan mutlu oluyorsun ya. İşte öyle düşün Fahir. Vücudumun her yerini uyuşturdu. Onu öncesinde de mi yapıyorlar artık? İğneden önce yapıyorlar mı öyle bir şey? Nasıl? Fik şöyle bir iki parmakla. Tokatlamak mı? Hı-hı. Bilmiyorum Oktay, sen de nasıl şeyler soruyorsun bana. Ne bileyim ben, adamlar yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Tokatlamak bütün, falan demedim. Bütün sen müptelalara dedin. Şey yapıyorsun sen burada. Ya kanalırken mi diyorsun? Hayır, kanalırken değil ya, iğne yapmadan önce. Tamam. Dedin ya, artık öncesinde de yapıyorlar, o avokadolu su koyuyorlar pamuğa da. Ya işte dişine sürüyorlar, onu diyorum ben sana. Ha, dişine mi sürüyorlar onu? Evet, dişine iğne yapmadan önce uyuşturmak için o diş etinin üstüne bir şey sürüyorlar, böyle çilekli milekli. Yoksa ben ne bileyim, tadını koluma sürdükleri şeyi de yalama ihtiyacı hissetmiyorum ya. Hayır, ne bileyim, başkasının koluna sürmüşlerdir belki. Ha, gidiyorum başkalarının kollarını yalıyorum. Bir saniye bir tadına bakabilirim. Bu çok hoş olur. Öyle deme, bağımlı olabilirsin ya. Çilekli su, avokadolu su arayan adam var diş hekimlerini gezip gezip. Şu arkadaşı koluna sürdük en son, isterseniz onu diye. Yalatan da vardır yani, ben sana söyleyeyim. Diş hekimleri niye kollara sürüyorlar? Ne tip sapık diş hekimlerine gidiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? İşte ben bu yüzden gitmiyorum. Yani sırf korkumdan. Tabii ki hep diş hekimleri bence böyle olacak diye bir şey yok da. Korkuyorum yani. Öyle bir şey. Neyse, ne kadar kutsal bir meslek olduğunu bir kere daha söyleyelim, diş doktorluğu. Onu da bir kez de söylemiş olalım. Onu da bir kere daha vurgulayalım. Evet, bu arada... Geldi mi? Bir şey yanıyor, bir şeyler. Matkap sahibi diş doktorları arıyor. Günaydın efendim. Günaydın ama diş doktoru değilim. Nesiniz? Ama matkabınız var mı? Ya sadece şey, konu biraz ilginç. Bir de diş doktorları niye aramadı bunca zaman, hakikaten merak ettim. Vallahi biz de konuda. Hepsi vizitte şu anda. Sevilmedikleri kadar var galiba. Yok, aşk olsun. Yok ya, yok, çok seviyoruz hakikaten de. Tabii, şaka bir tarafa. Sevmek ayrı, korkmak ayrı. Yani. Ufak bir anı paylaşmak istedim. Buyurun. Önce sizi tanıyalım mı biz? Anıya girmeden önce. Tabii, ismim Bahadır. İşe doğru gidiyorum şu anda da. Süper. Yoldayım. Evet, Bahadır. Şimdi bu biraz evvel bu iğneden, ben bu arada iğneden çok feci korkuyorum da. Hı. İğneden önce diş doktorlarının... Hastası olan yok bu arada iğnenin, eğer böyle bir müptelalık durumu yoksa ortada. Ben yok, hemen hemen herkesin iğneden bir tırstığını biliyorum, açık söylemek ama gerekirse. Ama benimki biraz tırsmaktan daha öte bir şey. Ha, panik atak geçiriyorsunuz yani. Ruhumu teslim ediyorum desem. Hadi ya, gördüğünüz zaman falan oluyor. Yani size yapılmasına gerek yok. Gördüğünüz zaman da mı oluyor? Şu anda bile. Ne, konuyu kapatalım. Tamam, kapatalım. Tamam, peki. Tamam, evet. Teşekkür ederim kapatışlarımızdan. Şimdi dişçinin sıktığı bir, o Fahir'in biraz evvel söylediği çilekli mangolu falan demişti ya. Evet. Şimdi dişçim bir dolgu için gitmiştim. Bu öksürük için uzun bir ilaçlar var. Tam gırtlağa sıkılan, tam adını hatırlamıyorum. Neyse, çok da önemli değil. Uzun ilaç öyle diye geçer. Şey... Öksürük için gırtlağa sıkılan ilaç mı dediniz? Evet, öyle bir şey var. Neyse, öyle bir şeyle sıktı dişimi. Tamam. Ve onun da iğneden önce işte bir dakika, iki dakika falan beklemesi gerekiyormuş. Neyse, iğneyi yaptı, operasyona başladı falan. Ben nefes alamıyorum falan, bir garip oldum. Doktorumun eline vurdum. Bir dakika dedim. Ya dedim, nefes alamıyorum, bir gariplik var dedim. Bir dakika dedi. Sen o sıvıyı, ya dedi, bazı salaklar var dedi. O sıvıyı tükürmek yerine yutuyorlar dedi. Ondan sonra böyle bir şey oluyor dedi. Bu yutmak yüzünden nefes alamıyordum neredeyse. Salak yani, mı dedi ya siz? Size... Hem boğuldunuz hem de salak konumuna düştünüz. Çok özür. Arkadaşvari bir ilişkimiz vardı onunla. Ya, ondan sonra bitti herhalde. Peki doğru konuştun, ağzını burnunu dağıtırım demediniz mi? O koltuktayken olmuyor. Peki şey mi, yani korkudan mı aklınızda bir sonraki aşamalar olduğu için mi acaba yuttunuz? Önceden söylemedi mi yoksa? Ya hakikaten tadı lezzetliydi. Hadi ya, güzel mi onun tadı? Ya Fahir'in dediği kadar var. Bak, gerçekten. İçine iki buz atın. Vallahi yemin ediyorum var ya, şu sıcak yaz günlerinde en ferah içecek o. Doğru söylüyorsun. Ama insanı boğuyor anladığımız kadarıyla bu hikayeden. Dost işte var. Elma yeri gibi yani. Sevgisinden öldürüyor bazı şeyler. Dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Ben teşekkür ederim. Süper bir hatırlatmada bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Yutmayın diyor yani Bahadır Bey. Yutmayın diyor. Bahadır Bey yutmayın diyor. Yutarsanız ölersiniz, ölmezseniz. Hadi dişçi maceraları yapalım ya. Hadi yapalım valla. Hadi yapalım. Sevgili dinleyiciler, siz de dişçilerle yaşadığınız tüm maceralarınızı anlatma fırsatı sahibisiniz. Ama öyle kötü de şey olmasın ya. Sanki böyle bir zaten diş koltuğu diye bir korku var ya. Ya diş koltuğu diye bir... Benim tek korkum valla çene cerrahı korkusu var bende. O da yani bir dişçiye gittiğin zaman, işte diş hekimine diyelim, böyle efendi konuşalım. Hı hı. Yani alt üstü bir tane dişimi çektirecektim. O adam ne zaman ki benim üstüme çıktı, yani koskoca adam, affedersin, yaşına başına bakmadan, yani o meretle dişte şey diye zırt diye de gelmiyor. Tabii, ya. Evet evet. Yemin ediyorum üstüme çıktı, yarım saat debelendi. Ondan sonra, yani debelendi derken üstümde debelendi, ben de onun altında debelenme durumunda kaldım. Tam fazla ayrıntıya girme Fahir ya. Nasıl fazla ayrıntıya girmeyeyim? Başka şeyler canlanıyor gözümde benim. Ya vallahi hakikaten dışarıdan bakıldığı zaman benim gözümde de çok çirkin şeyler canlanıyor. Yani bir tane diş hekimi koltuğunda. O koltuk da son derece aerodinamik ya. Ben çok seviyorum o koltuğu ve ben bugüne kadar hiç diş doktoruyla şey yapmadım ya, muhatap olmadım ya. Yani tabii ki çok diş doktoruyla ilişkim oldu, çok sevdiğim yani diş doktorlar oldu falan ama şüphesiz ki. Ama yani iş anlamında bir hasta olarak gitmedim ya onların karşısında. Daha doğrusu onlar benimle muhatap olmadı, öyle söyleyeyim. Tek hiç o dişçi koltuğu falan derler. Hatta hiç öyle bir şeyim yok benim. Ne kadar güzel koltuk ya, yumuşacık yumuşacık oturursun ona. Zaten uyuşturuyorlardı diye düşünüyorum. Fatura korkum var benim Fahir. Ya evet, diş hekimleri biraz pahalı oluyor diye Allah. Fatura tipi bir şeyden ben biraz korkuyorum. Oktay, o uygulama zaten bizde yok. Efendim faturanız diye bunu adresinize yollayayım, öyle bir şey yok zaten. Nasıl? O yüzden rahat olabilirsin. Yok mu rahat şey? Olsun. Yok, fatura değil. Direkt nakit elden alıyorlar, nakdi olarak. Hadi ya. Nakdi veya ayni olarak. Fatura korkusu. O zaman dinleyicilerimize de soralım. Tecrübeli dinleyicilerimiz varsa. Tecrübeli olur. Olmadı vallahi şeye gireceğiz. Garip grup meslekler var. Onlara girmek zorunda kalacağız. Siz bilirsiniz. Size bırakıyoruz. Gerisini siz düşünün diyoruz. Reklama gitmemiz gerekiyor. Ne soruyoruz şimdi? Diş daha değil. Daha sormuyoruz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz attığımızda kendisi diş korkusu var herhalde. Hemen onunla bir merhaba diyelim. Günaydın efendim. Günaydın Fahir, günaydın Oktay. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Mehmet ben. Nasılsınız? Mehmet Bey, iyiyiz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ne iş yapıyordunuz Mehmet Bey, bir hatırlatır mısınız? Bilgi işlem uzmanıyım. Sizin bilgi işlem uzmanı olduğunuzu artık tüm Ankara biliyor. Peki Mehmet Bey. Efendim. Diş hekimi korkunuz var mı? Ya Fahir, korkum yok da bir şey anlatacağım. Tırsıyorum, ben hafiften tırsıyorum mu? Ya dişçilikte en kötü şey dişçi olan arkadaş diyeyim, çocukluk arkadaşı ya da mahalle arkadaşı diyeyim. Hadi ya, niye? Ya sizin üzerinizde öğreniyor, öyle söyleyeyim. Hani ben başımdan geçen bir olay anlatayım. Bir dişçi arkadaşım var, mahallede beraber büyüdüğümüz. Bu kaç yıllık bir arkadaşınız, onu da aram. Hani mahallede işte beraber büyüdük. Yani hala görüşüyoruz. 20-30 senelik. 38 sene, 37 senedir görüşüyoruz. İyi, maşallah. Maşallah. Evet. Diş çekilecek. Evet. Diş çekilecek dediniz. Çekilecek olan diş de size ait galiba. Bana ait. Üst damakta bir diş çekecek. O da şey mi? Yani fakülteyi falan bitirdi değil mi? Yoksa tabii hani mahallede oynarken değil yani. Yani öyle söyleyeyim. Dişçi dükkanı bizim mahalleye çok yakın bir yere bir diş dükkanı açtı. İnsan muayenehane der. Yani siz de mahalle arkadaşı işte olunca hemen iki dakikada dükkana çevirdiniz muayenehaneyi. Dükkan açtı. O zaman bu uyuşturucu spreyler de yok. O zamanlar uyuşturucu madde yok zaten değil mi yani? Evet. Uyuşturucu iğneyi yaptı yani, uyuştu zaman, fakat dişi çekmeye başladı. Diş herhalde sorumlu bir diş ve kırıldı çekerken. Bu arada bir şey sorabilir miyim Mehmet Bey? Ya yani ikidir şey damak diyorsunuz da dişiniz damağınızda mı çıktı, çok affedersiniz? Ya damağa yapıyorlar iğneyi. Ha tamam. İğneyi yapıyorlar. İğneyi damağa yapıyorlar. Dişi normal bölgeden. Uyuşmuyor biliyorsun. Hani damak ve şey uyuşuyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Doğru. Ama ya en acılı yerinde kestin yani Fahir. Evet. Şu anda nasıl ağrılar içinde kıvranıyorum ben. Evet. Mehmet Bey dinliyorum. Neyse Oktay, bir süre geçti. Evet. Çekemedi dişi. Diş kırıldı parça. Bu süre içinde de uyuşturucunun etkisi geçmeye başladı. Bana şey dedi, zaten en son hatırladığım cümle oydu. Mehmet dedi, hani bir daha uyuşturucu yapamam, bir şey olabilir, yan etkisi olabilir. Alışırsın sonra. Biraz dişini sıkabilir misin dedi. Ben de arkadaşlarımıza hürmeten sıkarım dedim. Sonra damağı yarması gerekiyormuş, yani damağı işte neşterle yarıp öyle çıkarmak. Orada yani mecazi anlamda sormuş size dişini sıkabilir misin diye. Ben de ne bileyim, hani kırık olan dişini biraz sıkıştırabilir misin falan gibi. O çünkü yapılır da mecazi anlamda çok açık. Ucu açık bir soru yani. Neyse, zaten dediğim gibi son duyduğum cümle oydu Oktay. Yani damağı yarıp çıkaracağım dedi. Uyuşturucunun da etkisi geçmişti. Şöyle anlatayım. Yani bir defa restart ettim. İşten sırasından öyle. Vurmadınız mı ya? Bir iki tane şey yapamadınız mı? Kendinizi savunamadınız mı? İşte diyorum ya, arkadaşın olmasa yıkarsın başına da, hani şey, arkadaşlar hürmeten böyle bir şeye katlandık ama yani şöyle söyleyeyim, ben benim üzerimde öğrenmiş olabilir diş çekme işlemini. Ne oldu, şu anda memnun musunuz? Ya dikiş attı işte. Yani şu an bir sıkıntısı yok. Ne zaman dikişleri oldu? Aldırmaya götürmedim yalnız, öyle söyleyeyim, gitmedim. Ha, ben gitmedim. Kendim makasla kesip saktım. Yapabildiğiniz kısmını siz evde yapıyorsunuz yani. Ya, yaptım yani. Ya büyük geçmiş olsun. Peki geçmiş daha sonra ya. Yani bir sorunu yaşadığınızda yine arkadaşınızı mı tercih ediyorsunuz evet, yoksa? Evet, hayır, öyle bir gerizekalılığım var. Hala onunla görüşüyorum. Yani pardon ya, bu arada diş hekimlerinde de salak gerizekalı lafları gırladı gidiyor bu arada yani. Yok ya, benim gerizekalılığım var. Hala onunla görüşüyorum. Bu arada hani bu işi ona öğrettiğimi düşündüğüm için başka bir yere gitmeye de hani şey yapmıyorum artık. Hani, Siz de haklısınız. O kadar yardırmışken çok affedersiniz. Tabii artık uzmanlık zamanının şeyini, keyfini sürmek istiyorum. İyi. Size geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Arkadaşınıza da kolay gelsin diyoruz o zaman. Ne diyelim? Kolay gelsin. İyi bakın kendinize. Tamam, hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Aman. Zor abi, zor. Bütün sinirlerim laçko oldu ya sabah sabah. Yani böyle bütün ağzımda hissettim o damak yarılmasını. Evet ya. Bir başka mağdur dinleyicimiz attığımızda. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mağdure Hanım. İsminizi öğrendim. Mağdure misiniz, diş doktoru musunuz efendim? Diş hekimiyim, evet. Çok hem güzel oldu. Cevap hem mağdureyim diyorsunuz. Cevap hakkı doğmuştu. Mağdure değilim. Değilsiniz. Evet. Cevap hakkı doğdu. Buyurun. Evet, kiminle görüşüyoruz? Didem ben. Didem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Kaç yıldır diş hekimisiniz? 13 yıl maşallah. Evet. Eşinizin, dostunuzun, arkadaşlarının damaklarını yaranlardan mısınız? Hayır. O bir tecrübesizlik olmuş. Ya olur, öyle şeyler olur yani. Evet, herkes evet. Mesleğinin başında bir takım sıkıntılar yaşıyor. Müferit bir olay. Müferit yani. Müferit bir hadiseyi evet, genellememek lazım. Evet, ben de korkusuz bir hastadan bahsetmek istiyorum size. Korkusuz hasta. İlk defa evet, böyle bir evet. Şey bak duyuyorum ben. Evet, evet, o yüzden bağlandım. Buyurun. Yine. Buyurun. Şimdi diş kesiyordum. Diş hasta mi kesiyordunuz? Korkusu. Evet, diş kesiyorum. Hasta niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Didem Hanım yani. Protez yapmak için. Ha, protez yapmak için. Çünkü evet. Ağızda kesiyorsunuz değil mi dişi? Tabii. Dişi kesip üzerine köprü yapıyoruz. Ha, tamam. Orada içim rahatladı. Evet. 10. dakikası falan bir baktım hasta horluyor. Horluyor mu? Evet. Bir panik falan yapmadınız mı? Horlama sesi yani şey de olabilir. Ay hayır. Boğaz genzine mi kaçtı falan diye. Yok, o çok zorluyorlar da yani o kadar rahat ki hasta. Uyumuş mu? Aynen öyle. Acaba uyuyor taklidi mi yapıyor diye düşünüyorum ben. Hayır. Ya bazıları ya biliyorsunuz depresyon uykusu diye de bir şey var. Hani aşırı stres altında bazı insanlar da böyle yan etkide yaratıyor olabilir. Hani onun rahatlığından değil de bilakis geriliminden olabilir mi? Genelde dedim. Ama gerilimden hastalar bayılıyorlar. Bayılınca yani. Da horlanmıyor diyorsunuz. Siz de haklısınız. Peki Didem Hanım, bu verdiğimiz haberi takip edebildiniz mi siz? 15-20 dakika önce bir haberden bahsettik. Bu yok, takip edemedim ben. Vınlayan kabus diye bir şeyden bahsediyor şimdi İngiliz bilim adamları. Gerçi gazetede çıktığına göre biraz temkinli yaklaşmak lazım bu olaya ama. Jel tipi bir şey çıkmış da artık onu koyuyorlarmış yani. Artık vınlamayacak falan diye böyle bir İngiltere'de bir araştırma. Şimdi bulamadık haberi de. Ben Didem Hanım'la bir şey sormak istiyorum. Didem Hanım, siz ne tip hastalardan haz etmiyorsunuz? Ben mi? Evet. Kaprisli hastalardan. Kapris derken biraz evet, örnek verir misiniz? Korkan hasta hiç sorun değil. Yani onu rahatlatıyorsunuz bir şekilde ama gereksiz yere kapris yapan hastalardan hiç hoşlanmıyorum. Ne yapıyorlar kapris adına mesela? Yani böyle işlem süresini gereksiz yere uzatıyorlar. Yani elinizi kolunuzu tutuyorlar falanlar filanlar. Yani sık sık mola vermek istiyorlar, sohbet etmek istiyorlar uzun uzun. O belki de sizle alakalıdır Didem Hanım, olabilir mi? Ama bayan hastalar yapıyor daha çok. Ha, bayan hastalar. Geyiğe vuruyorlar diyorsunuz, geyikçi hastadan hoşlanmıyorum diyorsunuz. Benim anladığım o birazcık daha net ifade etmek gerekirse. Yani. Gidiyor, paracıklar gidiyor diyorsunuz. Ben orada 5 hasta alacağıma 1 hastayla değil mi? Bu dükkan döner mi diyorsunuz? Yok, strese sokuyorlar. Yani hani biraz daha fazla ilgi ve üzerine düşünülmesini isteyen hastalar. Anladım, peki. Çok teşekkür ediyoruz Didem Hanım. Rica ederim. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Güle güle. Yani Didem Hanım şimdi iyi bir doktor olduğu için mesela öyle sürekli ilgi isteyen, başkasının zamanından çalan hastalardan mutsuz olduğunu söyledi ama bence ödeme zamanını aksatan hasta da bence rahatsız edici bir adam. Diş hekimine çatır çatır anında paracıkları ödersin, ondan sonra öyle çıkarsın. Yok ya, olur mu? Hangi diş hekimi? Yani eğer muayeneye gitmiyorsan, benim bildiğim kadarıyla çevremdeki herkes diş doktoruna gittiği için bütün ayrıntıları biliyorum. Muayene dışındaki bütün şeyi vade yapıyor diş doktorları. Öyle bir... Ay çok özür dilerim Oktay. Yüzüme üflettin telefonu Fahir. Yüzüne şey yapmış oldum yani. Çok özür diliyorum. Ama sen adam... yani tek ödeme de yapmış olabilirsin ama öyle bir şey yok diş dünyasında. Bölünüyor. Senin hiç öyle tecrübelerin yok. Yok, ben hiç gerçekten hiç gitmedim diş doktoruna. Bu çocuğu bir diş doktoruna götürmemiz lazım. Ha, belli diyebilirsiniz tabii ki ama yok yani böyle bir ağrısızı bir şey olmadı. O da garip yani. Ben anlamadım niye öyle. Herhalde ekmek iyi geliyor herhalde dişi. Neyse, güzel bir şarkı dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Hey yavrum bey. 9.50 yaptık saatimizi, bir saatin daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Genel olarak toparlayacak olursak Oktay, bugüne dair neler söyleyebiliriz? Çıkardığımız programı dinlemeyenler için olabilir, özet geç diyenler olabilir. Neler söyleyebiliriz özet geçmek gerekirse? Özet geçmek çok zor diyorum. Özet geçmek çok zor. Programımızın yani, başında bir... diş doktorlarından hiç korkacak bir şey yok. Evet, diş doktorlarından yani korkacak bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Yalnız yani, muayenehaneye tükkan dedikleri zaman biraz sinirlenebiliyorlar. Evet. Bir de eski mahalle arkadaşınızdan diş hekimi olmaz diye ama bir olur, soru çıktı. Evet, olur mu olmaz mı tartışmaya açık şu anda. Toplum ikiye bölünmüş durumda. Bir de hasta nazılı bir yere kadar. Hasta nazı bir yere kadar. Böyle sohbetler, muhabbetler, onları başka yerde tabii yapıyoruz. Tabii ki bir doktorun... Muayenehanelerde sohbet etmiyoruz. Etmiyoruz. Doktorun ilgilenmesi lazım. Hasta onu ister. Ama doktorun birazcık için böyle bir şey yapmakla... Tamam, onun bir sınırı var ama yani. O da bir sonsuz değil. Karşımızdaki de bir insan sonuç olarak. Hep sohbet, hep hasta sohbet. Hasta olmasa da evet, karşımızdaki de bir insan. Nasıl bile ki bir ameliyathaneye girerken sohbetimizi belli yere kadar tutuyoruz. Tutabiliyoruz. Çünkü adamın elinde ne var? Narkoz. Hemen basar onu. Ondan bıçak var. Sıkıcıysan yani, ben öyle sen diyecektim. Ha, bıçak mı diyecektin sen? Neşter. Yok ya, bıçak da demeyelim yani. Gözünde bir takım böyle bıyıklı bir adamı. Ben de şey diye düşündüm. Yani 3'e kadar saydırır eğer sıkıcı sohbet edersen. Ki en fazla. Sıkıcılığına göre artık birde daha götüren şeyler var. Onu yapamıyorsak diş hekimlerimize de aynı şekilde aynı itinayla davranalım. Evet. Yani bir yere kadar, bir yerden sonrasında artık sohbetimize, işimize, gücümüze bakalım. Bakacağız. Lütfen. İşimize, gücümüze bakacağız. Ondan sonra yüksek hızlı tren mağduru bir dinleyicimiz vardı bugün. Bedava olan trene bilet alan Oktay Demirci yakalandı. Evet. Yayından sonra götürüldü diye. Yalnız çok enteresan ya, senin şu bilet aldığın bugünlerde yüksek hızlı tren bugün bütün gazetelerde. Evet, ben bilmiyordum hiç böyle bu olay olacağını. Bu kadar güncel, bu kadar demek ki olay yaratıyorsun. Gündemi yani yaratan bir şahsiyetsin yani. Ben bilet aldım, ilk sayfalara çıktı ya yüksek yani, hızlı tren. Nasıl oluyor? Demek ki yani ülke bir aç. Tane fotoğrafım yok yani. Yani. Öyle de bir etkim var. Ya elinde bir fotoğrafla şey yapma. Hatta sen bir protesto olarak garın önünde bilet yaksana. Hmm. Bilet değil de bileti böyle içine koydukları bir tane reklam olan, böyle bir sürü reklam olan bir tane kap var Fahir. Onu yaksam. Çünkü olur, bileti göstermek istiyorum. Ben sana daha güzel bir Ankara, fikrim var. Ankara eklerine göstermek istiyorum bileti. Bakın. Şeyini, biletini PVC'ye kaplat. Güzel bir PVC'ci bul. Benim var öyle bir PVC'cim var benim. Ramazan mı? Ramazan, evet. Tamam. O PVC'ci Ramazan'dan güzelce sen onun kaplamasını yaptırırsın. Her bir tanesini ayrı mı, yoksa gidiş dönüş tek bir PVC mi olsun? Ne diyorsun? Yani mesela sadece gidişi bir PVC, ikincisini bir PVC mi? Onu yayından sonra konuşalım. Onu bir kararlaştırayım. Ben de henüz emin değilim o konuda. Ne bileyim Fahir, PVC konusunu açtığına göre ben dedim herhalde A'dan Z'ye PVC olayını yuvaladı, yuttu Fahir. Bana bir şey teklif ediyor. Vallahi çok uzun süredir PVC yaptırmadım ya. Hayattaki en büyük eksikliğimden biri de odur diye düşünüyorum yani. İhtiyacın mı yok acaba? Ya yok, ne bileyim yani, ihtiyacım olup olmaması değil. Herkesin PVC'ye ihtiyacı var. Aslında o makinalardan... Hava gibi, su gibi, bir tane, yemek gibidir PVC. O bir tane o makinesi var ya onun. Bir tane birinde olması lazım. Mesela bir kişi de ben... benim şey, matkap teorim var ya benim. Matkap teorim. Sevgili dinleyiciler, Oktay'ın matkap teorisine geçiyoruz. Matkap teorisi. İki cümle. Matematikteki pigeonhole principle'dan sonra dünyaya gelmiş en önemli teorilerden bir tanesi matkap teorisi. Bir kişide matkap olması yeterli senin tanıdığın. Yani o... Ben de şey diyeceksin diye çok heyecanlanmıştım ne ya. Ne Fahir? En az yani en fazla 7 kişiyi arayarak bir matkaba ulaşabilirim. İşte öyle bir şey olması lazım. Evet. Öyle bir şey olması lazım. Gidip ayrıca matkap almaya, mesela... O, bizde matkap vardı ya, senin ayrıca gidip matkap almış olman çok gereksiz bence. Canım, aile bütçemi sarstın resmen. Bir kişi, bizim mesela matkapımız hiç evde durmuyor. Sürekli birilerinde. Bizde bir tane matkap var. İyi de böyle bir emektar da bir matkap. Sürekli birilerinde, bizde lazım olunca birisinden istiyoruz onu. Çünkü sürekli kullanım halinde. O yüzden mesela bu PVC makinesi de öyle bir şey bence. Olması bir lazım. Bir tane bir kişi de bir ailede olması lazım. Bence devletleştirilmesi lazım. anlaşılmadı dedi. PVC sektörünün devletleştirilmesi lazım. Anlaşıldı şimdi dediğin. Teşekkür ederim Fahir. Bu da o zaman programımızın son cümlesi olsun. Son cümle olarak PVC sektörünün devletleştirilmesi gerektiği konusuna da değindik. Her konudan konuşuyoruz burada. Yeri geliyor sağlık. Bugün diş konusuna değindik. Evet. Yeri geliyor özel sektör. Bu arada bayramda AVM'ler 23'e kadar açık. Aman ne güzel. Ondan sonra ne yapacağız? 22'den sonra ne yapacağız diyenlere müjde. Evet. 23'e kadar açık bir bayram. Bir saat daha rahatlıkla AVM. Yalnız AVM'lerde bir enerji somurma sektörü var. Ne zaman AVM'ye girsem yorgun argın çıkıyorum içeriden. Evet tabii canım. O dolaşmaktan daha... değil ama yani. Yok ışıktan o ışıktan. 2 dakikada da girmiş olsam böyle affedersin enerji adına. Electricity. Somurup atıyor posasını dışarı atıyor. Hep zaten somurup. Dışarı çıkan insanlar böyle bir şey gibi oluyorlar ya. Jöle kıvamında oluyorlar. Hepsinin kafası da börek gibi oluyor. Hepsi yani demeyelim içi. De yani çünkü saat 9.30'da orada bekleyen adamlar da var oluyor. Ben görüyorum yani var yani öyle adamlar var. 9.30'da. O yüzden 11 haberine de hakikaten sevindirici bir haber olarak değerlendirebiliriz. Evet. Yani mesela yüksek hızlı trenle gittin, Konya'ya gittin geldin. Hı. Mesela dönüşüne 11'e yani 10'da mesela döndün. 10'da kapalıydı ama bayramda mesela gidersin. Zaten ücretsiz gidiyorsun. Konya'ya ücretsiz. Gittin geldin. Ondan sonra ücretsiz girebilirsin AVM'ye. Ne kadar güzel. Acaba 11'e kadar. Konya'daki oh. AVM'ler kaça kadar açık? 42'ye dünyanın kadar. Dünyanın çeşit çeşit ülkesinde çeşit çeşit AVM var. Acaba onlar kaça kadar açık? Hep bu soruların cevabını yarın bulmaya çalışacağız yarın sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri çok seviyoruz. O evet, kadar seviyoruz ki. Gerçekten hakikaten, çok seviyoruz. O zaman bugün neyle veda edelim? Oktay gene bugün şöyle seçmeye... güzel bir sevgi film, sevgi filmi olan Ayı'ndan bir müzikle bitirelim. Evet, sevgi, sevgi filmi Ayı'nın Ayı. Soundtrain'den bir albüm geliyor. Bir albüm mü? Evet. Şarkı bir tane bir şarkı. Çalsak yeter evet. Ya anlatır onu. Bir sevgi filmi sevgi Ayı'nın film Soundtrain'den. Ayı'nın Ayı'dan Save bir... Save Tonight. Ayı müziği. Yarın da bir sigara firması olan onun... Sinema kulübünün müziğini dinleyeceğiz. Ama bugün bak. Sevgi filmi olan Ayı. Ha, ayı. Save Tonight. Save Tonight. Hmm. Geceyi sev. Gone and closed the curtains. Cause all we need is candlelight. You and me. Eagle Eye Cherry'i ezdiler. Onun yanında yaş dayanır. Well, we know I'm going away and how I wish. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga, gaga Leo. Gaga, gaga, gaga. Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.